1290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati. Oświadczenie premiera w sprawie szkalujących Polskę wypowiedzi Władimira Putina. Mateusz Morawiecki pisze, że nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami. Odpowiedź jest mocna, jest stanowcza, jest właściwa. Mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W serwisie też Straż Pożarna, która podsumowała święta i powitanie Ukraińców uwolnionych z rosyjskich więzień. Uzgodnione z prezydentem Andrzejem Dudą i przetłumaczone na język angielski i rosyjski, premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie w sprawie ostatnich wypowiedzi prezydenta Rosji. Władimir Putin w ostatnich dniach kilkukrotnie oskarżył Polskę o przedwojenną zmowę z faszystowskimi Niemcami i próbował wybielić rolę Armii Czerwonej w napaści na nasz kraj 17 września 1939 roku. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie, pisze w oświadczeniu szef polskiego rządu. Premier zareagował właściwie, mówił w Polskim Radiu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Odpowiedź premiera Morawieckiego jest mocna, jest stanowcza, jest właściwa, jeżeli chodzi o sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Tak właśnie trzeba. Trzeba podkreślać prawdę historyczną, a ta prawda właśnie jest taka. To II wojna światowa została wywołana poprzez porozumienie między hitlerowskimi Niemcami a Rosją sowiecką. To są fakty historyczne, o których Putin stara się przeinaczyć. Słowa Władimira Putina szeroko komentowali także politycy partii rządzącej i opozycji. Zdecydowana większość polskich polityków uważa, że ostre słowa Władimira Putina pod adresem Polski nie są przypadkowe. On to zrobił z kilku powodów. Pierwszym na pewno jest to, że ma problem z dokończeniem Nord Stream 2. Była reakcja strony Polski. Czy my możemy coś tutaj poradzić? Sądzę, że niewiele, poza naszą taką jednak stanowczą reakcją. Powiedziała Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej i dodała, że Polska powinna podkreślać, że w II wojnie światowej była ofiarą. Z kolei Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że na sprawę należy patrzeć nieco szerzej. Nie odpowiadanie na jedną konkretną, czy kilka konkretnych wypowiedzi, tylko działania strategiczne związane z obecnością Stanów Zjednoczonych, z wymuszeniem od strony niemieckiej reakcji na takie zachowania. Władimir Putin w ostatnich dniach kilkukrotnie atakował Polskę w swoich wypowiedziach, między innymi 19 grudnia podczas corocznej konferencji z krajowymi i zagranicznymi dziennikarzami. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do wypowiedzi prezydenta Rosji odniósł się także naczelny rabin Polski, Michael Szudrych. Powiedział, że słowa Władimira Putina to kłamstwo. Państwo polskie nigdy robiło coś takiego. Kiedy już był Holokaust, rząd polski to był w Londynie. Oni walczyli przeciwko hitlerowcy. To jest jasny fakt. Jeżeli kto chce kłamiać, to jest jego odpowiedzialność. Jeżeli Putin chce tworzyć nowe prawdy, to jest jego grzech i to jest kłamstwo. Naczelny rabin Polski dodał, że używanie tragedii Holokaustu dla doraźnych celów politycznych jest wyjątkowo naganne. Ponad 4800 razy interweniowała w czasie świąt Straż Pożarna. W 1500 pożarach zginęło 14 osób. Jedną z przyczyn zapruszenia ognia są często niesprawne urządzenia grzewcze, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najtragiczniejsza była ostatnia sobota, kiedy w 316 pożarach zginęło 6 osób. Trudno w tej chwili powiedzieć, co było przyczyną tych tragicznych pożarów, natomiast o tej porze roku najczęściej do pożarów dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Jedna osoba śmiertelnie zatruła się czadem. Do Kijowa wrócili Ukraińcy uwolnieni z rosyjskich więzień. Na lotnisku witał ich prezydent Wołodymyr Zełenski. Ich powrót to wynik wymiany więźniów między Ukrainą a prorosyjskimi bojówkarzami z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Wśród uwolnionych była Ołena Sorokina z Ługańska. Kleiłam proukraińskie plakaty, dostałam za to 13 lat więzienia. W kolonii karnej było bardzo ciężko, wcześniej trzymano mnie w piwnicy. Mimo że wymiana miała się odbyć w formacie wszyscy na wszystkich, to w więzieniach bojówkarzy pozostali jeszcze bezprawnie przetrzymywani Ukraińcy, podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski. Wciąż jest niemało Ukraińców, którzy znajdują się na tymczasowo okupowanych terytoriach. W zamian za uwolnionych z więzień separatystów Separatystów Ukraina przekazała bojówkarzom 124 osoby, wśród nich 5 milicjantów oskarżanych o zbrodnie na Majdanie. To wywołało wiele kontrowersji. Prezydent Zełenski bronił jednak tej decyzji. Gdybyśmy ich nie oddali, to separatyści nie wypuściliby naszych żołnierzy, którzy walczyli pod Debalcewem. Wymiana więźniów była jednym z ustaleń szczytu w formacie normandzkim, który odbył się kilka tygodni temu w Paryżu z udziałem przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Turniej czterech skoczni na początek, bo jak wiadomo, naród kocha skoki i wczoraj były powody do satysfakcji. Dawid Kubacki zajął w Oberstdorfie trzecią lokatę i tak wypowiedział się po zawodach w wywiadzie dla Eurosportu. Skocznia jest bardzo fajna, atmosfera jak zwykle na turnieju też przednia, więc no miło jest tutaj skakać. Przede wszystkim też miło jest odnajdywać tutaj te swoje dobre skoki, bo tego w ostatnim czasie troszeczkę mi brakowało. Cieszę się bardzo z tych dzisiejszych skoków, bo wiem, że jestem na dobrych torach i tego się po prostu trzeba trzymać. Poza Kubackim dobrze wypadł też Piotr Żyła, piąty w konkursie. Gorzej Kamil Stok, dopiero 19. 28 był Maciej Kot, 30 Stefan Hula, a Jakub Wolny zmizerniał i to tuż przed zawodami. Kombinezon okazał się dla niego przyduży i został zdyskwalifikowany. Jeszcze słowo o zwycięzcy. Został nim Japończyk Ryoyu Kobayashi, który, jak pamiętamy, wygrał wszystkie konkursy w poprzedniej edycji turnieju. Liverpool w Premier League też wygrywa mecz za meczem i trudno sobie wyobrazić, żeby nie wywalczył wyczekiwanego od 30 lat tytułu w Premier League, ale wczoraj nie poszło jak z płatka. The Reds wygrali u siebie z Wolverhampton tylko 1-0. Goście zdobyli nawet wyrównującą bramkę, ale odebrał ją im VAR. Jeden z zawodników Wilków wysunął dłoń poza linię spalonego. Plecy Liverpoolu ogląda Manchester City, notując ostatnio kilka wpadek. Tym razem pokonał 2-0 Sheffield United. Z kolei Arsenal prowadził prawie przez całe spotkanie z Chelsea w derbach Londynu, by przegrać je po 2 golach de Blues w końcówce. Kończąc wątek piłkarski na Wyspach, bo za chwilę zajrzymy jeszcze do Austrii, wypada wspomnieć, że nowym trenerem West Hamu, a więc i Łukasza Fabiańskiego, został David Moyes. Ten sam, który prowadził młoty przed zwolnionym z pracy w sobotę Manuelem Pellegrinim. A co w rzeczonej Austrii? Gwiazdą tamtejszej Bundesligi jest ledwie 19-letni Erling Haaland. Zdążył w tym sezonie strzelić w lidze już 16 goli, 8 dołożył w Lidze Mistrzów i kwestią czasu był jego transfer z Red Bull Salzburg do silniejszego klubu. Młodzian z Norwegii zdecydował się na Borussię Dortmund. Ta wyłoży za niego tylko 20 milionów euro. Taką sumę odstępnego miał wpisaną w kontrakcie. W piłce ręcznej zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że nasi szczypiorniści częściej zawodzą niż cieszą. Teraz w towarzyskim turnieju w Tarnowie zdołali wyprzedzić tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie, plasując się za drugą reprezentacją Hiszpanii i pierwszą Białorusi, która pokonała naszych we wczorajszym spotkaniu 25-24. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Te rozpogodzenia pojawią się zwłaszcza na północy i zachodzie, miejscami na wschodzie, a także w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące oczywiście gołoleć. 1 stopień w Zakopanem, Przemyślu i Rzeszowie, 2 w Białymstoku, Suwałkach, Lublinie i Krakowie, 3 w Katowicach, Kielcach i Łodzi, 4 stopnie w Koszalinie, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Gorzowie, Poznaniu, Jeleniej Górze i Opolu, 5 w Gdańsku i we Wrocławiu, do 6 w Zielonej Górze w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza,

opisana w sposób nieprawdziwy. Rzeczywiście w tym okresie kilku ostatnich dni pan prezydent Putin w zasadzie przy każdej okazji wracał do tematyki historycznej. Zachodni dziennikarze naliczyli chyba 5 czy 6 odrębnych wypowiedzi szkalujących dobre imię Polski. Oczywiście jest to wszystko usytuowane w kontekście przyszłego roku rocznic. W styczniu będziemy mieli do czynienia z rocznicą wyzwolenia Auschwitz 27 stycznia. Następnie w kwietniu rocznica zbrodni w Katyniu. Następnie w maju rocznica 85. rocznica zakończenia II wojny światowej i w sierpniu 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwycięstwa polskiego oręża nad bolszewikami. Cała ta sekwencja wydarzeń historycznych jest z perspektywy Rosji dość niekorzystna. W związku z tym w naszym przekonaniu pan prezydent Putin stara się narzucić inną interpretację wydarzeń, dziś nie tylko nieortodoksyjną, co fałszywą. Taką, która będzie... To jest powtarzanie takiej dotychczasowej komunistycznej wersji historii, zgodnie z którą Stalin zawarł porozumienie z Hitlerem, a ściśle Ribbentrop z Mołotowem 23 sierpnia 1939 roku, po to, żeby uchronić Związek Radziecki przed napaścią Hitlera, i taki był cel, a tak naprawdę sojusznikiem Hitlera była Polska. To jest ta oficjalna komunistyczna wersja, którą teraz Putin powtarza od kilku dni. No, pierwsza rzecz dotyczy oczywiście kwestii merytorycznej, to znaczy nieprawdy merytorycznej, no a druga celu politycznego, bo zakładamy, że prezydent Putin nie przygotowuje w tej chwili książki historycznej na ten temat, tylko prowadzi politykę. Oczywiście, że tak. Stara się. Głównym celem, tak jak mówiłem, jest narzucenie swojej fałszywej narracji historycznej, jednocześnie podzielenia Europy, podzielenia narodów Europy, insynuując, czy to antysemityzm, czy jakieś działania sojusznicze. No właśnie, Trzeciej Rzeszy. Jedna chyba rzecz nowa w tej wypowiedzi prezydenta Rosji. O ile do tej pory to oskarżanie Polski o sojusz z Hitlerem pojawiało się w tych wypowiedziach, choć nie aż tak mocno jak teraz, to chyba nowym wątkiem jest oskarżenie Polski o domniemany współudział w Holokauście. Pojawia się tutaj odwołanie do ambasadora Polski w 1938 roku w Berlinie, Józefa Lipskiego, i do tej notatki, na którą powołuje się prezydent Putin, nazywając Lipskiego antysemicką świnią i w związku z tym sugerując polski udział w tej sprawie. Rzeczywiście, znaczy język, jakiego używa prezydent Putin w stosunku do polskiego dyplomaty, nie mówi nic o polskim dyplomacie, za to mówi bardzo dużo o wypowiadającym te słowa, czyli o samym szefie rosyjskiego państwa. To są oczywiście twierdzenia skandaliczne, insynuowanie jakiegokolwiek antysemityzmu skutecznemu polskiemu dyplomacie, jednemu z najlepiej poinformowanych wówczas osób w Berlinie, jest absolutnie niedopuszczalne. Jeśli chodzi o tą notatkę, o tą depeszę, którą ambasador Lipski zaraportował swoją rozmowę z Adolfem Hitlerem. Należy pamiętać, że słowa cytowane przez prezydenta Putina są wyrwane zupełnie z kontekstu. Po pierwsze, po drugie, należy też pamiętać, że no, cechą dyplomaty, tutaj trochę powiem rzecz oczywistą, no, jest pewnego rodzaju również i nieszczerość. Jeśli rozmawia polski dyplomata z przywódcą innego państwa, to przecież zupełnie to jest dopuszczalne, żeby mu schlebiać, mówić pewne rzeczy, które ten chciałby słuchać, zwłaszcza tak egotyczna jednostka jak Adolf Hitler. Być może było tak, że ambasador Lipski chciał jakąś informację uzyskać od swojego rozmówcy, więc wyrywanie z całego kontekstu tych kilku słów jest moim zdaniem nieuprawnione, zwłaszcza, że mówimy o roku 1939 przed jeszcze działaniami, 38 przed działaniami zbrojnymi, przed Holokaustem. Całość tego wystąpienia jest zupełnie wyrwana z kontekstu. No ale wracając teraz do tego, co jest w tym sensie najważniejsze, do motywów, które stoją za tą wzmożoną aktywnością prezydenta Putina. O co mu chodzi? Co on chce osiągnąć? Czy to jest przekaz, który przy pomocy którego chce, nie wiem, zniechęcić do Polski inne państwa Europy? Czy, no, jaki jest cel tej gry? To nie jest tylko w stosunku stosunku do Polski. Proszę zauważyć, że równolegle Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej podjęło podobne działania w stosunku do Wielkiej Brytanii i Francji. Ambasada rosyjska w Paryżu ostatnio opublikowała komunikat starający się jakby przerzucić odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej właśnie z paktu Ribbentrop-Mołotow, tak jak to dotychczas historiografia opisywała, na porozumienie monachijskie. Taka, żeby pokazać, że to Francuzi i Brytyjczycy mają krew na rękach. W ogóle całość działań prezydenta Putina i władz na Kremlu mają na celu obarczenie pewnego rodzaju odpowiedzialnością historyczną szeregu innych państw, zrzucenia odpowiedzialności ze Związku Radzieckiego tamtych lat, a należy przypomnieć, że bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej było porozumienie podpisane przez w obecności Józefa Stalina, przez Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy i Wiaczesława Mołotowa. To jest bezpośrednia przyczyna II wojny światowej. Tak na to dotychczas historiografia spoglądała. Każdego rodzaju próba podważenia, mówię, ma cel polityczny, nie ma nic wspólnego z nauką historii. No to jaki jest ten cel polityczny? Bo cel, że tak powiem, historyczny jest oczywisty, to jest wybielenie siebie, pokazanie siebie jako Rosji, jako tego rzekomego przeciwnika Hitlera od samego początku, co jest historyczną nieprawdą. Natomiast jaki jest cel obecny, poza rzekomym zaspokojeniem obecnie swojego ego, że się było zawsze po dobrej stronie? W moim przekonaniu jest kilka celów politycznych. Po pierwsze, wywołanie dyskusji to jest i osłabienie jedności Zachodu. Znaczy sprowokowanie sytuacji, w której to my będziemy wzajemnie ze sobą dyskutować, kto był dobry, kto był zły. Czyli krótko mówiąc, Putin liczy na to, że w tej chwili rozgorzeje debata wśród państw europejskich, które zaczną się przerzucać odpowiedzialnością i w ten sposób ta dotychczasowa wspólnie przyjmowana wizja zostanie zburzona. Tak, to jest jeden z celów. Drugim celem, i tutaj się pojawia właśnie to nowum w postaci zarzutu o antysemityzm, próba wplecenia całej tej dyskusji w kontekst żydowski, w kontekst relacji poszczególnych państw i narodów, zarówno z państwem Izrael, jak i z diasporą żydowską, zwłaszcza z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest zapowiedź, te wypowiedzi obecne prezydenta Putina? Czy można uznać, że to będzie, nazwijmy to, ta teza, czy ten sposób patrzenia, który również prezydent Rosji przedstawi w Yad Vashem, na przykład podczas uroczystości, albo w ogóle w relacjach z państwem Izraelem? Z całą pewnością jest to pewnego rodzaju początek budowy znów narracji, której jednym z etapów będzie wystąpienie w Yad Vashem. My ten proces obserwujemy już od jakiegoś czasu. W zasadzie od sierpnia, września mijającego roku Kreml rozpoczął ofensywę polityczno-historyczną, jeśli chodzi o ocenę wydarzeń II wojny światowej. Myśmy tą ofensywę nie tylko odparli jako polska dyplomacja we wrześniu tego roku, ale udało nam się z sukcesem doprowadzić za porozumieniem dwóch stron też polskiej sceny politycznej do rezolucji Parlamentu Europejskiego, jednoznacznie określające tamte wydarzenie, jednoznacznie wskazujący na pakt Ribbentrop-Mołotow jako bezpośrednią przyczynę II wojny światowej, ale od tamtego czasu sukcesywnie obserwujemy aktywność dyplomacji rosyjskiej na tym odcinku na różnych poziomach. Również na poziomie ambasadora rosyjskiego tutaj w Warszawie. Zresztą spotykało się to już bezpośrednio z odpowiedzią polskiego MSZ-u. Ambasador rosyjski w Warszawie został wezwany do MSZ-u. Ale wcześniej została również wystosowana nota protestacyjna w kontekście wypowiedzi samego pana ambasadora dotyczących tematyki właśnie wyzwolenia. Ambasador insynuował, jakoby Polacy kwestionowali fakt działań zbrojnych Armii Czerwonej w relacji z III Rzeszą. My wystosowaliśmy notę z pytaniem w zasadzie, jaki jest cel tego typu twierdzeń, bo o ile wszyscy w Polsce zdają sobie doskonale sprawę, że Armia Czerwona finalnie pokonała, czy miała walny udział w pokonaniu III Rzeszy, to jednak nie przyniosła wolności wolności Polsce, wręcz przeciwnie, przyniosła zniewolenie nie tylko Polsce, ale całemu regionowi. Więc po tej nocie, następnie również po kilku kolejnych wystąpieniach oficjeli rosyjskich, my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowaliśmy oświadczenie klaryfikujące pewnego rodzaju tezy. Później znów kolejne wystąpienia prezydenta Putina dziś spotkały się z oświadczeniem pana premiera, o którym pan redaktor wspomniał. Czy ustaliliśmy tak, że tymi celami jest, nazwijmy to, próba wybielenia się, próba podzielenia państw europejskich, czy jeszcze co gdzieś tutaj możemy dostrzec? Musimy jeszcze pamiętać o tym, że mit wielkiej wojny ojczyźnianej jest bardzo ważny dla budowy tożsamości wcześniej człowieka sowieckiego, a dziś neoimperialnej Rosji, prawda? Tak. To wszyscy też potwierdzają, że na tym jest zbudowana ta obecna świadomość rosyjska i w sytuacji przegranych i różnych nieudanych posunięć, no to można się do tego odwołać. I prezydent Putin powoduje pewnego rodzaju nawrót do tego myślenia sowieckiego. O ile w latach 90. były podjęte w Moskwie próby przepracowania tego trudnego okresu odcięcia się od w zasadzie już nawet od czasów Chruszczowa, od tej propagandy stalinowskiej, o tyle prezydent Putin, proszę pamiętać, powiedział kiedyś, że największą geopolityczną tragedią XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. Więc on myśli cały czas w kategoriach pewnego rodzaju powrotu Rosji, czy Związku Radzieckiego do poziomu tego liczącego się państwa, jakim był Związek Sowiecki. Więc i myślę, że też jest mu potrzebne to dobudowania tożsamości dzisiejszego człowieka rosyjskiego. Szkoda tylko, że w oparciu o fałszywe narracje i nieprawdę. A jak pan minister ocenia reakcję lidera polskiej opozycji, który napisał wczoraj na Twitterze, że mamy do czynienia z brakiem reakcji prezydenta, której nie można zaakceptować, i powiedział, że działania MSZ mają charakter chaotyczny i pokazują słabość polskiej polityki zagranicznej? Takimi stwierdzeniami trochę pan przewodniczący Schetyna wpisuje się w scenariusz, jaki napisany cyrylicą, w scenariusz napisany w Moskwie, bo właśnie o to chodzi Kremlowi, żebyśmy my ze sobą się poróżnili. Mnie dużo bliżej jest do tych apeli nawet i członków opozycji, którzy właśnie apelują o jedność polskiej klasy politycznej. No o tym wobec... akurat wspominał Donald Tusk w swoim oświadczeniu. Nie tylko. Jest kilku, również Donald Tusk, ale jest kilku również innych polityków, którzy w moim przekonaniu stanęli na wysokości zadania. No, ci, którzy przy tej okazji chcą rozgrywać swoje małe polityczne gierki, wydaje się, że wybrali sobie zły moment. A jeszcze jedno. W Gazecie Wyborczej duży artykuł na pierwszej stronie osamotnieni na własne życzenie. Teza główna artykułu jest taka, że Polska kiedyś miała ważną rolę do spełnienia w Unii Europejskiej. Dzisiaj tę rolę straciła i w związku z tym wszyscy milczą, a zostaliśmy osamotnieni w starciu z Putinem. Oczywiście, to jest nieprawda. Znaczy, to nie jest tak, że wszyscy milczą. Akurat w tym momencie jako cel ataku prezydent Putin wybrał sobie Polskę, ale szereg innych państw, tak jak już wskazywałem, jest poddawanych tej fałszywej narracji rosyjskiej. No zarzut jest taki, że prezydent Putin mówi i brak reakcji ze strony, czy to kanclerza Niemiec, czy prezydenta Francji. Środowiska żydowskie reprezentowane przez Davida Harrisa z amerykańskiego komitetu żydowskiego już się wypowiedziały. David Harris powiedział, że to jest fałszywa narracja historyczna na sterydach. Więc widać, że jest reakcja świata. Mówiłem też przed chwilą o tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. No trudno nazywać, że to nie jest sukcesem polskiej dyplomacji, że Polska jest osamotniona, podczas gdy Parlament Europejski przyjmuje nawet język zaproponowany przez Polskę. Więc nie zgadzam się absolutnie z tą tezą Gazety Wyborczej. Rozumiem, że tutaj brak sympatii do polskiego rządu przesłania im rzeczywisty ogląd sytuacji. A jeszcze jedna rzecz. Czy w ogóle tego typu spór da się w jakiś sposób zakończyć, kiedy mamy do czynienia z tak daleko posuniętym cynizmem i instrumentalizacją ze strony Rosji, no i niechęcią do jakiegokolwiek zderzenia się tutaj z rzeczywistością? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że strona rosyjska działa w sposób cyniczny, ale będziemy reagować za każdym razem na próby fałszowania historii, na próby jakby zwalczania dobrego imienia Rzeczypospolitej, więc to jak będzie ta dyskusja wyglądała, my mamy pewność, że będzie ona trwała jeszcze przez następne kilka miesięcy w kontekście właśnie tych kilku rocznic, o których mówimy, a które są z perspektywy rosyjskiej z całą pewnością niekorzystne, pokazujące historię Rosji w dość negatywnym świetle. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z karawką na mleko, zaoszczędzisz aż 400 zł, płacąc 1899 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 8:30 minęła. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dziś polskie linie lotnicze LOT mają ogłosić nowe połączenie do Stanów Zjednoczonych. Jak mówi prezes naszego przewoźnika Rafał Milczarski, chodzi o nową trasę z Warszawy do jednego z miast w USA. Otworzymy w czerwcu 2020 jeszcze jedno połączenie long-haulowe do Stanów Zjednoczonych. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że LOT może dziś ogłosić połączenie do Bostonu albo do Waszyngtonu. A do środy strajkuje personel pokładowy Germanwings, tanich linii Lufthansa. Strajk jest wynikiem trwającego od miesięcy sporu o płace i emerytury. Od nowego roku po raz kolejny będzie można przekazać 1% podatków dla organizacji pożytku publicznego. Ich wykaz na swojej stronie internetowej opublikowało Ministerstwo Finansów. Jak mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w wykazie mamy szeroki wybór stowarzyszeń i fundacji. Organizacje, które zajmują się szeroko rozumianą działalnością charytatywną, które pomagają nie tylko dzieciom, ale osobom starszym, dorosłym, które niosą pomoc osobom z niepełnosprawnością, ale też podatnicy bardzo chętnie wspierali organizacje, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży, wspierają jakieś kluby sportowe, czy też pomagali organizacjom, które z kolei pomagają zwierzętom. Podatnicy coraz chętniej korzystają ze swojego prawa. W ubiegłym roku 1% przekazało 14,5 miliona osób. Od 1 stycznia pracownicze plany kapitałowe zaczną wprowadzać przedsiębiorstwa średniej wielkości. Obowiązek ten dotyczy około 2000 firm zatrudniających od 50 do 250 osób. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce za godzinę. Zapraszam. Teraz zapraszamy na prognozę pogody, a dziś zachmurzenie duże. Z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, te rozpogodzenia zwłaszcza na północy i zachodzie, a miejscami na wschodzie, a także w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące oczywiście gołoleć. Minus 1 stopień w obszarach podgórskich, Karpat i na południowym wschodzie. Do plus 5 będzie dzisiaj na przeważającym obszarze kraju, a nawet plus 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1 zaoszczędzisz 170 zł, płacąc tylko 329 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gats. Nie daj się Gatsowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9. Z niebywałą radością prezentujemy Państwu dziś piosenkę dnia. Iggy Pop. Wyrwało mi się w prognozie pogody, że plus 5 na przeważającym obszarze. Pani Marta dodaje plus 5. Sporo jak na po świętach. Ja się zważyłam i mam plus 2 na całym obszarze. Obszaru w pasie jeszcze nie sprawdzałam. No rzeczywiście to mogą być groźne cyfry. Plus 5. Sporo. Ale dlaczego nie? A dlaczego nie? To przed chwilą to piosenka dnia Iggy Pop. Rzuciłem okiem, jest jako nowość w zestawie do głosowania na listę. Między innymi także Coldplay. Louis Berry jest nowością w zestawie, może warto zobaczyć. A na pierwszym w 1978 notowaniu z 27 grudnia 2019 roku bez zmian. Cigarettes After Sex. Się trzymają na pierwszym Heavenly. Tak wyglądało pierwsze miejsce piątkowego notowania, które nie ukazało się na antenie, tylko jest dostępne w internecie. Oto dlatego, że w piątek Niedźwiedź przedstawił Państwu zestawienie roczne całej listy. Co tam było na pierwszym? Kto nie słyszał, to nie wie, ale się dowie jeszcze przed dziewiątą, bo będziemy tam zaglądali. A jeśli chodzi o Niedźwiedzia, to się przyznał, że na przeważającym obszarze plus jeden, ale nic nie mówimy nikomu. Muzyczny rozkład jazdy. Plus jeden po świętach. Dzień dobry panu. A, plus jeden po świętach, bo ja już myślałem, że tak. O to chodzi. O odniesienie do topu wszechczasów, że tu jakieś przecieki i w ogóle. Wie nie, pan, no, to nie wiem, trzeba teraz nasłuchiwać uważnie, bo niektórzy wiedzą, a niektórzy chcą się dowiedzieć. Tak się dzielimy teraz. Tak, się dzielimy. Dobrze. Gdy spadają anioły, taki tytuł nosi krótkometrażowy film Romana Polańskiego z 1959 roku. Do filmu muzykę skomponował Krzysztof Komeda. To nie pierwszy, ani tym bardziej nie ostatni owoc ich współpracy. Anglojęzyczny tytuł tego filmu, When Angels Fall, to także tytuł nowej płyty kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Płyty, która jest naszą płytą tygodnia, a złożyło się na nią 12 utworów legendy polskiego jazzu na nowo opracowanych i po autorsku zaaranżowanych. Prace trwały 3 lata. Okładkę tuż przed swoją śmiercią zaprojektował przyjaciel Komedy, autor projektów graficznych wielu płyt, Rosław Szajbo. No dobrze, to Dwaj ludzie z szafą, także przecież obraz Romana Polańskiego. Dyplomowy? A właśnie. Pamięć trzeba odświeżyć. Tak czy inaczej to wszystko nam pięknie pobrzmiewa, a będzie okazja, żeby posłuchać, gdy spadają anioły. Właściwie When Angels Fall w Trójce w tym tygodniu. Dobrze, ponieważ karnawał się zbliża, to może jednak coś bardziej, co przydałoby się do tańca. Nie wiem, czy do tego utworu da się. Chyba da się, prawda? Da się. O tak, da się. Kroczki. Przepraszam, ja nie mogę tempa jeszcze rozpoznać, więc tu się nie wyrywam. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Na prawą nóżkę, niby na lewą nóżkę, powiedzieć. Na prawą nóżkę. Niby tempa nie rozpoznaje, ale już się gibie. Jak w Opolu redaktor. No dobrze, córka i mama, bo to koncert mamy ponoworoczny. Zaraz zapraszamy do Katowic Urszula Dudziak razem ze swoim zespołem oraz ze swoją córką Miką Urbaniak w roli gościa wystąpi w Nosprze 3 stycznia. Polecamy serdecznie Państwa uwadze. Obok znanych przebojów obie panie mają zaprezentować także swoją nową muzykę. Bilety kosztują od 70 do 160 zł. Komu to w duszy gra, to zapraszamy do Katowic. Na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Mika pójdzie, a inna słuchaczka Trójki pojedzie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Już zdradziłem, że słuchaczka zresztą już wie, że to ona pojedzie. Pytaliśmy Państwa o odpowiedź na pytanie, korytarz czy okno? Które miejsce częściej wybierają, wybierając miejsce w pociągu? Bo nagrodą są 2 vouchery PKP Intercity, po 190 zł każdy. Raczej Państwa myśli krążyły w podobnym kierunku, bo chodziło o przeciskanie się. I też od razu powiedzmy sobie, że dwie odpowiedzi zaczynały się od właściwie nawiązania do Szekspira, ale wybraliśmy jedną, która wiąże obydwa te wątki. Więc pani Beata z Legionowa zdobyła nasze uznanie i pojedzie sobie PKP, a wybraliśmy odpowiedź, którą przysłała do nas. Korytarz czy okno, oto jest pytanie. Zostać podeptanym czy podeptać dranie? Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Właśnie z tym deptaniem jest ten problem. Tak, przyciskanie się i w ogóle. Tu pejzaże, a tutaj korytarz. Czasami też dzieci pod ręką i trzeba wybiegać. Takie odpowiedzi też od Państwa przychodziły. Tak czy inaczej wybraliśmy odpowiedź pani Beaty. Serdecznie gratulujemy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. W nowym roku konkursy z voucherami do wygrania też oczywiście będą. Proszę nasłuchiwać głównie wtorkowych muzycznych rozkładów jazdy, jeśli są Państwo zainteresowani. A ten zespół świetnie Państwo znają zapewne. Słuchacze Trójki i myślę, że słuchacze audycji Tomka Beksińskiego także. To gratka dla fanów rocka gotyckiego. Po ponad 3 latach na 2 koncerty do Polski wraca Wayne Hass i jego zespół The Mission i zagrają 7 i 8 kwietnia. Ale uwaga, to ciekawe, oba koncerty odbędą się w jednym miejscu, w stołecznej Proximie, ale nie będą to dwa takie same występy, ani nawet podobne do siebie występy. Na repertuar każdego z nich złożą się piosenki z innych, w sumie 12 płyt studyjnych zespołu The Mission. Podczas pierwszego koncertu zabrzmią te z First Chapter, Children, Grains of Sand, Neverland i innych, a na drugim z God's Own Medicine, Mask Blue, God is a Bullet, no i Another Fall from Grace oraz właśnie z tego albumu, z którego pochodzi ten utwór, bodaj najsłynniejszy albo najbardziej popularny. Carved in Sand, czyli Butterfly on the Wheel. Do jutra od razu powiem, że zestaw biletów na oba koncerty kosztuje 165 zł, a na jeden koncert można się wybrać za 99. Wybrać się, no i sobie na tym kole z tym latającym masłem, prawda, i tak dalej. God made one. You can wrap your arms around a memory. Take one from me. Cold autumn winds cut sharp as a knife, and in the dark for me, you're the candle flame that flickers to life. Love breaks the wings of a butterfly. Of a butterfly on a wheel. Love will break the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a to heal your wings. Love.